Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Vra verlede tyd 1 كم شربت؟ Hoeveel het jy gedrink? كم اشتغلت؟ Hoeveel het jy gewerk? كم كتبت؟ Hoeveel het jy geskryf? كيف نمت؟ Hoe het jy geslaap? كيف نجحت في الامتحان؟ Hoe het jy die eksamen geslaag? كيف وجدت الطريق؟ Hoe het jy die pad gevind? مع من تكلمت؟ Met wie het jy gepraat? مع من تواعدت؟ Met wie het jy 'n afspraak gemaak? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Met wie het jy jou verjaarsdag gevier? أين كنت؟ Waar was jy? أين كنت تسكن؟ Waar het jy gewoon? أين كنت تشتغل؟ Waar het jy gewerk? ماذا نصحت؟ Wat het jy aanbeveel? ماذا أكلت؟ Wat het jy geëet? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Wat het jy ervaar? كم كانت سرعتك في السير؟ Hoe vinnig het jy gery? كم مدة طيرانك؟ Hoe lank het jy gevlieg؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Hoe hoog het jy gespring؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية